du lige mig? Skal du give mig søde ord, som gør mig glad? Kan du lige mig? Vil du let forstå, når jeg tror dig, det er dig, jeg venter på? Hvis dage har sneglet sig afsted, og jeg tror, du føler selv det samme. Når du tror dig,